Organizatorem jest Grupa Żywiec, producent piwa Żywiec, Warka, Tatra, Brackie i EB. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 października, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Burmistrz Włoch i biznesmen z Turcji aresztowani na 3 miesiące. Polski rząd nie zgadza się z oceną rzecznik Unijnego Trybunału Sprawiedliwości o złamaniu prawa w sprawie uchodźców. W serwisie też zaproszenie na weekend za pół ceny. Pod zarzutem korupcji do aresztu trafili burmistrz stołecznych Włoch i turecki biznesmen. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury w tej sprawie. Artur W. i Sabri B. zostali zatrzymani przez CBA na gorącym uczynku we wtorek, potem gdy przedsiębiorca miał przekazać urzędnikowi 200 tysięcy złotych za przychylne decyzje dotyczące jego inwestycji. Marcin Szpont z prokuratury okręgowej w Warszawie powiedział, że areszt w ocenie śledczych prawidłowo zabezpieczy tok postępowania. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec obu podejrzanych. Podzielił argumentację wskazaną we wniosku. Obrońcy obu podejrzanych zapowiedzieli, że złożą zażalenie na decyzję sądu. Adwokat tureckiego przedsiębiorcy Piotr Pieczykolan mówił, że wniosek o areszt nie zawierał wszystkich istotnych w jego ocenie dokumentów. Nasza rola w tej chwili będzie polegała przede wszystkim na odtworzeniu tych dokumentów w urzędzie celem wykazania, iż nie było tutaj żadnego interesu w tym, aby ubiegać się o jakąkolwiek przychylność ze strony burmistrza dzielnicy. Za postawione zarzuty burmistrzowi warszawskich Włoch grozi kara do 8 lat więzienia. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Polska złamała unijne prawo, odmawiając przyjęcia uchodźców zgodnie z europejskim programem relokacji, oświadczyła rzecznik generalna Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Eleonor Sharpstone stwierdziła, że zobowiązaniom państw członkowskich uchybiły też Czechy i Węgry. Rzecznik przyznała w całości rację Komisji Europejskiej, odrzucając argumenty Polski, Czech i Węgier, które tłumaczyły odmowę przyjęcia uchodźców kwestiami bezpieczeństwa i ochroną porządku publicznego. Napisała też, że nawet jeśli program relokacji był nieskuteczny, gdyż zmuszał państwa członkowskie do weryfikacji wielu osób w krótkim czasie, to praktyczne problemy powinny być rozwiązywane w duchu współpracy i wzajemnego zaufania. Rzecznik generalna zwróciła uwagę na zasadę solidarności i kwestie praworządności. W jej opinii czy czytamy, że nieprzestrzeganie przepisów, które mogą być źle przyjęte lub niepopularne, jest niebezpiecznym pierwszym krokiem do załamania się uporządkowanego i zorganizowanego społeczeństwa opartego na rządach prawa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W odpowiedzi rzecznik polskiego rządu Piotr Müller stwierdził, że opinia rzecznik generalnej nie musi być przez Trybunał uwzględniona, co już się zdarzało, także w sprawach dotyczących Polski. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zastrzega dla państw członkowskich kompetencje w zakresie utrzymania porządku publicznego i ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego, a to jest przedmiot tej skargi. W związku z tym uważamy, że nie ma podstaw prawnych, aby negatywne orzeczenie było wydane. Również węgierski rząd odrzucił opinię rzecznik generalnej Trybunału. Niezliczoną ilość razy Węgry jasno deklarowały, że nie chcą stać się państwem imigracyjnym, powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Paul Wellner. Wielu z nas już w trasie z okazji Wszystkich Świętych, ale warto też pomyśleć o wyjeździe za 3 tygodnie. Akcja Polska Zobacz Więcej, weekend za pół ceny odbędzie się już po raz 7. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to Pszczynę i tamte okolice, bo tam ostatnio słyszałem, była księżna Daisy von Pless. Była taką wtedy ówczesną celebrytką, taka właśnie arystokracja. Głównym celem tej akcji jest wydłużenie sezonu turystycznego. Dlatego też przy tej edycji zdecydowaliśmy się, żeby to był listopad. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk. Bo w zeszłym roku edycja jesienna była w październiku i przede wszystkim hotelarze zwrócili się do nas z prośbą, żeby przesunąć tą akcję na listopad, gdy mają mniejsze obłożenie. Ta edycja jest o tyle przełomowa. Wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka. Że także adresuje ją do turystów zagranicznych. Mamy oczywiście anglojęzyczną stronę i tam się znajdują tylko te oferty, które są skierowane dla klientów zagranicznych. A pani minister tak osobiście, gdzie by się najchętniej w ten listopadowy weekend wybrała? Na pewno do województwa świętokrzyskiego, które oferuje bardzo wiele ważnych atrakcji, jak sanktuarium na Świętym Krzyżu, krzemionki opatowskie, czy choćby Ćmielów, z którego porcelana jest chociażby w Białym Domu. Aż w Białym Domu. Szczegóły akcji znajdziemy na stronie polskazobaczwięcej.pl, a o atrakcje w sezonie listopadowym pytała Paulina Kozion-Bąk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. pora na atrakcje sportowe. Jan Kałuc. Znamy już wszystkie drużyny, które zagrają w 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Polski. W ostatnim meczu doszło do sporej niespodzianki, bo Wisłę Płock, a więc lidera ekstraklasy, wyeliminował pierwszoligowy Stomil Olsztyn. O wszystkim musiały zadecydować rzuty karne, bo po 90 minutach i dogrywce był remis 0-0. Trener Stomilu Piotr Zajączkowski. Dziękuję piłkarzom Stomilu za wielkie serce, bo byliśmy w meczu bardzo konsekwentni, zagraliśmy bardzo solidnie w defensywie, no i wytrzymaliśmy ciśnienie przy rzutach karnych. Na pewno się cieszymy, ale nie popadamy w euforię, przed nami ciężka liga, a na zakończenie następna runda pucharu. A o tym, z kim Stomil zagra w kolejnej rundzie, zadecyduje losowanie, które odbędzie się 5 listopada. Teraz koszykówka i bardzo dobre informacje. Wszystkie trzy polskie drużyny wygrały dziś swoje spotkania w Pucharze Europy Kobiet. Zawodniczki CCC Polkowice pokonały UME 91-66. Artego Bydgoszcz było lepsze od Galatasaray Stambuł 79-75, a Enea Gorzów Wielkopolski wygrała z Botas Ankara 72-67. To ważne zwycięstwo w kontekście wyjścia z grupy, mówi trener Dariusz Maciejewski. Po porażce, która nas mocno zabolała w Izraelu, dzisiaj musieliśmy wygrać. No, założenia były teoretycznie bardzo proste, ale trudne do wykonania, bo musieliśmy wygrać z biurki, żeby nie tracić łatwych punktów z dobitek. Nie tracić łatwych punktów z kontrataku, to było tak trochę szczególnie po końcowo linii mieliśmy problem z zatrzymaniem szybkich graczy. I oczywiście maksymalnie utrudnić Mitchell and rzuty, czy punkty, cały czas być z ręką, żeby nie rzucała z łatwych pozycji. Także to wszystko udało się zrealizować. Hiszpan Rafael Nadal awansował do ćwierćfinału tenisowego turnieju ATP w Paryżu. Nadal wygrał ze Szwajcarem Stanem Wawrinką 6-4-6-4. Kolejnym rywalem Hiszpana będzie reprezentant gospodarzy Joe Wilfried Tsonga. Zaczęliśmy od piłki nożnej, to i na niej skończmy. W zakończonym meczu AC Milan wygrał ze SPAL 1-0. Spotkanie było wyjątkowo senne, ale warto odnotować, że Krzysztof Piątek i Thiago Cionek rozegrali pełne 90 minut. Arkadiusz Reca został zmieniony w 82 minucie. W nocy może padać na Suwalszczyźnie i wschodnim Pomorzu. W wielu miejscach gęsta mgła, również marznąca i osadzająca szać. Na termometrach minus 9 stopni na Podhalu, minus 6 miejscami na południu i zachodzie, plus 5 na Helu. Piątek dość pogodny, nieco więcej chmur na zachodzie, wschodnim Pomorzu i północnym wschodzie. Rano nadal mgły. Temperatura od 6 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wokalista, kompozytor, basista, autor tekstów, biznesmen i mecenas kultury w jednej osobie. Mirosław Kalisiewicz w muzycznym studiu imienia Agnieszki Osieckiej z zespołem Dekokt zaprezentował muzykę z albumu Urodziny, który jest osobistą opowieścią o miłości, przemijaniu, sukcesach i porażkach. Czy pamiętać będą mnie ci, co dziś żegnają się? Retransmisja koncertu na antenie Trójki już jutro po 22. Zaprasza Zofia Sylwin. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że butelka zwrotna to opakowanie najbardziej przyjazne środowisku? Daj butelce drugie życie. Oddaj ją bez paragonu i odzyskaj swoje pieniądze. Wejdź na stronę www.zwróćbutelkę.pl i znajdź najbliższy sklep biorący udział w akcji. Organizatorem jest Grupa Żywiec, producent piwa Żywiec, Warka, Tatra, Brackie i EB. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Gestapowców żyło w centrum drobycza. Pierwszy miał swojego lewa, drugi miał swojego Szulca. Lew prowadził w mieście zakład i dentystą się nazywał. Nocą burdel był tam, w którym pierwszy gestapowiec bywał. Za to Bruno Schulz malował, lubił wiersze i dyskusje. Miał go drugi gestapowiec od stosunki międzyludzkie. W noce złe, w noce złe udostępniał władzom lew dziewczyny swe. W morzu łez, w morzu łez Bruno Schulz Petrarkę streszczał dla SS. I to był wstęp, dotyczył życia, które zawsze jakoś leci i pozwala nie dostrzegać śmierci. To był wstęp, dotyczył życia, które zawsze jakoś leci i pozwala nie dostrzegać śmierci. Wiadomość od truskawca, że się ponoć coś zaczęło, a w pobliskim drobyciu póki co grodzili getto. I niebawem znów się trochę podspierali dwaj tajniacy. No i drugi ten od Szulca zarżnął lewa w ramach pracy. Kiedy pierwszy się dowiedział, że zabili lewa jemu, wnet dogonił w mieście Szulca i odstrzelił go drugiemu. No i już, no i już, jak w balecie najlepszym na świecie tańczy Szulc. Hałas ten w teatrze gong, jakaś czerni ojca wzrok i może koń. Dawny teatr, dawne czasy, dawna strata. W czasie wojny każdy dźwiga własny ciężar. W końcu sztuka jest ważniejsza niż biografia. Zbieg przypadków, ale jednak, jeśli twój dobrodziej ma jakiegoś wroga i mu niszczy ulubieńca, jeśli możesz, sprawdź, czy nie czas zacząć się pakować i swojego szukać miejsca. Sprawdź, czy nie czas zacząć się pakować i nowego szukać miejsca. Jak Bruno Schulz za tamtych lat, jak Bruno Schulz choćby nawet miałby to być tylko tamten świat, wciąż w drodze być, z walizką żyć. Jak Bruno Schulz za tamtych lat, jak Bruno Schulz choćby nawet miałby to być tylko tamten świat, wciąż w drodze być, z walizką żyć. Jak Bruno Schulz za tamtych lat, Bruno Schulz choćby nawet miałby to być tylko tamten świat, wciąż w drodze by z walizką żyć. Piosenka Jacka Klejfa powstała w 1975 roku, a słuchaliśmy wersji z płyty, która ukazała się 20 lat temu. I za chwileczkę ta piosenka nam się przyda, o ile Państwo uważnie posłuchają tego, co ze swojego archiwum wyciągnął Paweł Szaromski. Ballady z szuflady. Ciekawe, czy ktoś jeszcze poza mną pamięta, że balladowa szuflada otwiera się już tuzin lat, a dokładnie 12. rocznica wypadnie 2 listopada. W zaduszki, co może się wydawać nieco dołujące. Tak a propos, w kilku niedawnych szufladach pojawiły się nagrania, które zarejestrowałem w uroczysku Zimne Doły w okolicach Zalesia Górnego, tego koło Piaseczna. Przypomnę, tradycyjnie odbywał się w tym, przynajmniej z nazwy ponurym i przygnębiającym miejscu, 7. Festiwal Piosenki Dołującej. Gwiazdą festiwalu był w tym roku doskonale znany słuchaczom Trójki jej stały bywalec Piotr Bukartyk, któremu jak zwykle na drugiej gitarze akompaniował Krzysztof Kawałko. Mówi prowadzący koncert Marek Majewski. Proszę Państwa, były lata 80. Odbywał się w Myśli Bożu, do dzisiaj zresztą się odbywa, taki festiwal dla amatorów. Nazywało się to najpierw Spotkania Twórców i Wykonawców Piosenki Amatorskiej. W tej chwili się nazywa SMAK, czyli po prostu Spotkania Młodych Autorów i Kompozytorów. I myśmy tam mieli taką ekipę nieformalną. Nazywało się to Konfederacja Moja Chata z Kraja. I dołączył do nas 16-latek. Myśmy mieli wtedy 23-25 lat, już byliśmy takimi przetartymi po różnych festiwalach autorami. I przyplątał się chłopak z Gorzowa Wielkopolskiego, nie wiem czy się tam urodził, ale tam mieszkał. Już wtedy było wiadomo, że to jest człowiek z pazurem, więc myśmy go szybko przygarnęli. No i tak się złożyło, jak to często bywa, że uczeń przeszedł mistrzów. Jeszcze za dawnych dobrych czasów, kiedy wypadało, prowadziłem w telewizji taki program Kabaretowa Lista Przebojów. No i tam występowały takie sławy jak Wojciech Młynarski, jak Jurek Delfel. Wśród wykonawców byli tacy jak Ewa Błaszczyk, jak Maryla Rodowicz nawet. Generalnie zabawa autorska polega na tym, żeby jak najpełniejszy rym znaleźć do danego słowa. Otóż Piotrek przebił wszystkich, jako młody jeszcze wtedy bardzo człowiek. Mianowicie wymyślił rym, który nie tylko obejmuje całe słowo, ale w ogóle cały wers, całą linijkę. I choć się coraz bardziej stara, robi się coraz bardziej stara. Ja też pierwszy raz spotkałem Piotra Bukartyka w Myśli Bożu na początku lat 80. Potem na warsztatach w Kamieniu nad Jeziorem Bełdany w 83. poznaliśmy się lepiej. Wyglądaliśmy wtedy inaczej. Ja miałem wąsy i brodę, a on włosy i to bardzo długie, koloru blond. Występ Piotra Bukartyka i Krzysztofa Kawałko trwał w Zimnych Dołach 1,5 godziny i kończył się tak. To jest piosenka dedykowana naszemu wspólnemu znajomemu, pamięci już niestety świętej. Muszę to powiedzieć, zapowiedzieć sobie piosenkę osobną. Kiedy poznałem tego człowieka, to byłem zdumiony, że po prostu, że jeszcze się rusza i żyje. Był starcem, miał 33 lata, ja miałem 21. No, był wielką gwiazdą wtedy. Wojtek Belon się nazywał, miał taką kapelę Wolna Grupa Bukowina. To nie był do końca mój styl grania, ale no, wrażenie to robiło na wszystkich wtedy. Pamiętam, jak opowiadał o trasach koncertowych, jak grali na przykład piosenkę Szukam, szukania mi trzeba w Czechach. To mówi po 17 razy głos bisowali. I mówi, że wtedy nawet sobie nie zdawał sprawy jeszcze, że Czesi to o wiele bardziej poszukujący naród niż my. No tak czy inaczej, to były takie czasy, rok był 85, jak miałem 21 lat. Wtedy z jego ostatnich 2 tygodni życia spędziłem z nim z 1,5, jakoś tak, nie pamiętam ile tam tego było. W każdym razie po paru dniach spotkałem, wtedy się jeździło roburami na takie grania, takie, nie wiem czy pamiętacie, takie auto Zemsta Honeckera. Z tego auta wysiadła Ela Adamiak i powiedziała, a to ty jesteś taki, ja już taki siwy byłem wtedy, blondynek. Mówi, Piotruś, mówi, Wojtek nam o tobie opowiadamy, co u niego? Mówi, o, wracamy z pogrzebu. I tak to się... A potem minęło wiele, wiele lat. Drugie tyle w zasadzie, bo wtedy to Wojtek miałby 66. Do Torunia zaprosił nas Maniek Lubomski, który wymyślił sobie koncert. Do tej pory jestem mu wdzięczny za tę koncepcję, bo chciał zestawić na jednym koncercie mnie z Krzysiem i Jacka Klejfa, który jest jednym z nielicznych ludzi na świecie, którzy czymkolwiek co napisali, zrobili na mnie wrażenie. Brawa, brawa, wielkie brawa dla Jacka. Bardzo wam dziękuję, że pamiętacie o Jacku. Jak usłyszałem pierwszy raz jego balladę o śmierci Bruna Schulza, nie wiedziałem, co to za Schulz, miałem, nie wiem, z 10 lat, z 11, ale wbiło mnie w ziemię i trzyma mnie do tej pory. Zagraliśmy ten koncert, było bardzo pięknie, fajnie. Potem siedzieliśmy w hotelu, Jacek, zagrałem mu tą piosenkę, którą za chwilę wam zagram, i zrobiło mu się bardzo smutno. Oczywiście ubolewaliśmy nad niedobrym wpływem alkoholu na naszego zmarłego kolegę, pijąc oczywiście, tak żeśmy to jakoś zauczcić. Jacek mówi, że wtedy, kiedy on na mnie trafił, to było dokładnie dzień po tym, jak uciekł Jackowi. Jacek starszy od niego parę lat, tego młodszego kolegi już nie mógł pilnować i to była jego ostatnia podróż, trip w zasadzie w życiu. Mi została ta piosenka, która mi się po prostu przyśniła, wstałem i napisałem. W 85 napisałem jakąś smętną piosenkę na jego temat, ale nie szło mi jej nawet zagranie, a ta przyszła sobie taka prosta, ogniskowa piosenka. Zaraz wam ją zagramy i już po niej nie będziemy grać, tylko pójdziemy się napisz. Nosi tytuł Nawet mam już ten dom, ta piosenka, i postaram się w niej nie pierdyknąć, chociaż nie jest taka wcale łatwa dla mnie, choć proste akordy, ale... Wojtuś. Taki gość. Pięknie wam dziękujemy za ten wieczór. I nawet mam już ten dom, a że nie mój to był sen. Trochę brak cię kolego, gdy gości rozlega się śpiew. Więc może zajrzysz w tę noc, może chwilę zostaniesz jeden z cieni na ścianie, gdy do ognia dołoży się drew. Okoliczność jak ta w żadnym razie nie zdarza się codziennie. Dwie gitary, litr wódki i noc przegatana do świtu. Ty poznałem po lasce i brodzie, wędrowny czarodziej. No i ja skrzyżowanie prasnala z hobbitem. Twoich wypraw historie, co z trudem mieściły się w głowie. Kiedy tu skuty lodem kraj cały, zamknięty na klucz. Znakomite toasty, co wyjść mogą tylko na zdrowie. Chociaż gdzieś tam się wie, że taka noc nie powtórzy się już, choć nawet mam już ten dom. A że nie mój to był sen, trochę brak cię kolego, gdy gości rozlega się śpiew. Więc może zajrzysz tę noc, może chwilę zostaniesz jeden z cieni na ścianie, gdy do ognia dołoży się drew. Thank you. dziś ten starszy to ja, choć i tak w sumie mało się zmieniam. Ciągle trzymam się z dala od gór, mogą szkodzić, sam wiesz. Chociaż gdybyś tu wpadł, nawet bez uprzedzenia, to do picia, kurzenia, jedzenia, coś tam znajdzie się też. Za to w kraju tych zmian, choć czy zawsze na lepsze, to nie wiem. Nawet pije się mniej, teraz w modzie piguły na stres. Opowiadać by długo, więc pewnie dokończę u ciebie, gdy już dowiem się sam, gdzie to jest, jeśli w ogóle jest. Opowiadać by długo, więc pewnie dokończę u ciebie, gdy już dowiem się sam, gdzie to jest, jeśli w ogóle jest. Nawet mam już ten dom, a że nie mój to był sen. Trochę brak się polego, gdy gości rozlega się śpiew. Więc może zajrzysz w tę noc, może chwilę zostaniesz, jeden z cieni na ścianie, gdy do ognia dołoży się drew. Jeden z cieni na ścianie, gdy do ognia dołoży się drew. Krzysiek Kawałko, Piotr Bukartyk. Pięknie dziękujemy. Do następnego razu. Dziękuję. Piotr Bukartyk, Krzyż Kawałko. Dobry wieczór, tu Jacek Klejf. Właśnie siedzę z Januszem Deblesemem, moim druhem wieloletnim, ponieważ Janusz mnie zaprosił w związku z promocją i wydaniem nowej płyty pod tytułem Jacek Klejf i Kapela Drewutnia. Ogólnie mówiąc, mnie męczy już i nagle to tak poczułem silnie anglosaski odczyn otaczającej mnie muzyki. Bas, perkusja, solo gitarowe i znowuż zwrotka. Od dłuższego czasu już w ogóle zawsze zachwycałem się Zamfirem, autorem muzyki do filmu Piknik pod wiszącą skałą na fletniach pana. 40 lat temu mój brat cioteczny wziął ślub z dziewczyną, która była córką ludzi wygonionych przez akcję Wisła z zachodniej Ukrainy, z Dareczką, na Warmii. I byłem na ślubie, na którym 200 ludzi przez 20 godzin śpiewało na 200 głosów. Ja po prostu wszystko, co tam wypiłem, to wypłakałem. Po prostu doznałem pomazania wielogłosami. I zawsze jak grałem i w salonie, i na zdrowiu, to marzyły mi się, że gdzieś w tle mam te wielogłosy, te jakieś cymbały, ale nie było. No to gitara elektryczna, dobra, to jedziemy. I teraz nagle pojawia się kapela, która gra to, co kocham, i która śpiewa ze mną na tym ognisku, znaczy gra ze mną na tym ognisku, czyli spada mi z nieba, a ja im, bo proponuję im, żeby zrobili sos instrumentalny, ten, co mają w swoim zasięgu, czyli ukraińskie brzmienia, wielogłosy i tak dalej, do moich autorskich, jeszcze nieznanych lub częściowo znanych piosenek. I na to wszystko podszedł do nas Emol, wspaniały muzyk, dawniej związany z oddziałem zamkniętym, obecnie ma własne domowe studio, i mówi: no to nagrywamy płytę. No i płyta była nagrywana zarówno w lubelskich studiach, jak i u niego w domu. Przez 2 lata były nagrywane, wszystko zgrywane i montowane. 2015 cały, bo to od stycznia ruszyliśmy, i w 2016 zakończyliśmy pracę nad tą płytą. Thank you.

No i mieli państwo dodatkowo jeszcze w suplemencie do szuflady Pawła Szeromskiego wersję z 2017 roku, ale wracam jeszcze do płyty z 99 roku i do piosenki, którą oczywiście świetnie państwo znają, ale też mam powód. Przyroda kolebka myślała kiedyś dokładnie, po co jej wielkie mamuty? Ani wygląda to ładnie, ani z nich skóra na buty. Nie ma co pytać koledzy, robiła i tak jej wyszło. Nikt nie wymyślał specjalnie tego, w czym żyć nam przyszło. Uprzedzam o tym lojalnie. Jeden jest rytm, jeden rytm, jeden jest węgiel i tlen. Zwykłą losu koleją praca, posiłek i sen. Praca, posiłek i sen. Jeden przypada na dzień, świt jeden, jeden zmrok. Pierwsi się łudzą nadzieją, a drudzy równają krok. A drudzy równają krok. To oczywiście świetnie znane państwu huśtawki. Nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale w ostatnich 20 latach no to pewnie to jest największy przebój Jacka Klejfa. Ja parę razy słyszałem na różnych, z różnych anten radiowych ten utwór, ale znalazłem w tym roku wersję z 2019 roku. Dość młody i z tego co wiem dość popularny zespół sięgnął po ten utwór Jacka Klejfa. Proszę posłuchać, Kwiat Jabłoni. Przyroda kolebka myślała kiedyś dokładnie, na co jej wielkie mamuty, bo ani wygląda to ładnie i ani z nich skóra na buty. Nie ma co pytać koledzy, robiła i tak jej wyszło. Nikt nie wymyślał specjalnie tego, w czym żyć nam przyszło. Uprzedzam o tym lojalnie. Jeden jest rytm, jeden rytm, jeden jest wydech i wdech. Nasyć się równym oddechem, nasyć się dzisiaj zatrzek, bo test to damy ci czas i ani on twój, ani czyj. Z czasem się wszystko ustoi, więc żyj na huśtawce, żyj. Zaraz na szyny, jeszcze nie odegrasz stawkę. W wesołym miasteczku dziewczyny chcą z tobą iść na huśtawkę. Lepiej ci będzie z nimi. Pachnie tak mocno siano, kwiaty sięgną od motyli. Jeździ słonko po niebie, światło ucieka, ślad myli. Miasteczko czeka na ciebie. Jeden jest rytm, jeden rytm, jeden jest wydech i wdech. Nasyć się równym oddechem, nasyć się dzisiaj za trzech. Bo raz tylko damy ci czas i ani on twój, ani czyj. Z czasem się wszystko ustoi, więc żyj na huśtawce, żyj. nasyć równym oddechem. Nasyć się dzisiaj za trzech, bo raz tylko damy ci czas. I ani on twój, ani czyj. Z czasem się wszystko ustoi, więc żyj na huśtawce, żyj. I jeden jest rytm, jeden rytm. Jeden jest węgiel i tlen, zwykłą losu koleją, praca, posiłek i sen. I jeden przypada na dzień, świt jeden, jeden zmrok. Pierwsi się łudzą nadzieją, a drudzy równają krok. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu, Leszek Długosz. Ostatni kwadrans przed zaduszkami. Innymi słowy, chyba najbardziej uduchowiona pora roku, pora szczególnej refleksji. Oczywiście wszystko zależy od Państwa inicjatywy, potrzeb, nastroju, możliwości, w jakim obecnie położeniu jesteście. I ta wieczność pewnego pięknego dnia się zjawi. Mamy jakieś plany, wyobrażenia? No cóż, zostawmy to dyskretnie każdemu z Państwa. Ja się trzymam różnych obrazów ulubionych, także i w muzyce. I taki obraz Państwu zaproponuję na początek z drugiego aktu opery Wilibalda Glucka Orfeusz i Eurydyka. I tam wśród nieziemskich przestrzeni, obłoków, mgieł i szczęśliwych pejzaży tańczą szczęśliwe, błogosławione cienie. Tak ten fragment nazywany jest. I spróbujmy zatańczyć go już wstępnie jeszcze po tej stronie. Piosenka umarłych. Śnią nam się nasze sny, coraz to bledsze, coraz więcej w nich szarości i wszystko w nich coraz dalej. W pustych przestrzeniach chwytamy puste obręcze powietrza. Jeśli kochamy, jeśli kochamy nawet jeszcze, to nie tak już jak przedtem. I surm wołania, i szepty tkliwe nie zbudzą nas. Wszechwładna jest już w nas serc naszych niepamięć. Tak sobie myślę, chwała Bogu, że może zostawimy wszystko to, co tutaj i ta niepamięć nas uwolni jako szczęśliwe cienie. Będziemy tańczyć. Proszę Państwa, tańczymy dalej. Jakie rozkoszne tańce na tych polach elizejskich. Ale musimy jeszcze wrócić do ziemskich możliwości, do ziemskiego wymiaru. I mam ekscentryczną propozycję dla państwa. Może się nawet ona zrealizuje w czasie spania, bo ja państwu podpowiem taką możliwość końca świata. Jest to spisany mój sen w swoim czasie i zaryzykuję, puszczę go właśnie o tej porze, właśnie dziś, z taką nadzieją, że na przykład gdyby tak to wyglądało, to co do mnie, wcale bym się nie obawiał i nie zwlekałbym dłużej, a niechby. I z tą ekscentryczną propozycją zostawiam państwa, spodziewając się, że za tydzień jednak w tej przestrzeni ziemskiej spotkamy się cali zdrowi i w dobrym nastroju. Leszek Długosz. Dobranoc. Posłuchaj, siadaj, zaraz ci opowiem. Na stole spójrz, herbata dymi w szklankach. No czekaj, jakby zacząć, widzisz jeszcze. Śmieszna sprawa. Przyśniło mi się, że umarłem. I tak to było, jak to we snach bywa. Straszliwa rozpacz, podkręcone wszystkie nerwy. Ale po chwili myślę sobie, z drugiej strony, mam to za sobą, mam to za sobą. No w końcu trudno, w końcu kiedyś. No w końcu wreszcie spokój święty, święty, święty. Wtem nagle czuję dotyk jakiejś dłoni i rozpoznaję oczy, twarz. No i tę resztę. I tym odkryciem niespodzianym, zachwyceni, wołaliśmy, no widzisz, jesteś, no jesteś, jesteś. I nie wiem, z czego było nam posłanie, aksamit to, czy mechtar był. Zielono-złoty, leżeliśmy, jak Adam z Ewą w raju, to znów ubrani i pełni cnoty. Plątały nam się czasy i gwiazd konstelacji, i za światowe wszystkie jeszcze ziemskie sprawy. Kwitły żarnowce i dziewanny, w trawach wysokich biegły danielo i sarny biegły bez obawy. Czarny biegły bez obawy. Wtem zadrżały niebios firmamenty i było tak, jak było powiedziane. Zagrzmiały trąby archanielskie na ostateczne przesłuchanie. Nie. Spojrzeliśmy na tę dolinę, zaiste widok był nieopisany. Choć dwoił się i troił się wprost sztab aniołów, bałagan, bajzel, no jeden wielki zamęt. Ciśnie się bractwo jak kto może, gromady dusz, duszyczek wszelki, dobre uczynki na czarnym rynku. No słowem, skąd to znamy, skąd to znamy, Boże. No słowem, skąd to znamy, skąd to znamy, Boże. Wirują pióra, skrzydła, sprzęty, kwitnie niebieska kontrabanda. Nie jeden chce przemycić, chciałby z sobą zabrać to, co na ziemi, co było bliskie, co było bliskie, co kochane. Co było bliskie, co kochane.